Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na wasz ulubiony tydzień w sieci. Wita was serdecznie Wiktor Parol, a wraz ze mną w roli reporterów Obława, Hawker i SS. Zanim rozpoczniemy, chciałbym podziękować bardzo informatorom przesyłającym nam newsy i nadal gorąco zachęcam wszystkich do przesyłania na adres audycji przegląd.kontestacja@gmail.com wszystkich ciekawych informacji, którymi uważacie, że warto podzielić się na antenie. Jeżeli słuchacie audycji o właściwej porze, to jak najbardziej zapraszam na czata, gdzie przynajmniej jeden z nas będzie czuwał i odpowiadał na dodatkowe pytania dotyczące audycji. Ponadto, jeżeli po usłyszeniu audycji będziecie jeszcze łaknęli wiedzy, zapraszam na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdziecie linki do artykułów, o których była mowa, a także kilku innych. A w dzisiejszej audycji spróbujemy was przekonać do niekorzystania z usług Poczty Polskiej, wielkich planach naszego premiera dotyczących budowy elektrowni jądrowej. Porozmawiamy sobie także o tym, czym różni się funkcjonariusz od obywatela, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Czy zwrócimy także uwagę na to, jak nieudolnie wykorzystuje dotacje unijne Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapnijcie więc pasy i jedziemy. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Od czasu do czasu warto przypomnieć, co się dzieje w zakładzie utylizacji szmalu. W tym tygodniu trzy newsy na ten temat. Po pierwsze, polecę samodzielną lekturę artykułu z portalu interia.pl, w którym autorka, profesjonalna księgowa, porównuje potencjalne zyski, na jakie można liczyć, zwiększając wpłaty do ZUS-u, na przykład, z zyskami, które osiągniemy, kiedy te pieniądze wpłacimy na lokatę. Wynik nie jest zaskakujący dla żadnego chyba z słuchaczy, ale zawsze warto się przyjrzeć profesjonalnie zrobionym obliczeniom. A teraz newsy właściwe, obydwa z portalu gazeta.pl. W pierwszym z tych artykułów poruszona jest sprawa pani Aleksandry, która jako dziecko była więziona w niemieckim obozie, to co... Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wreszcie dla większości ludzi stanie się oczywiste coś, co jest oczywiste dla każdego, kto choć raz przeczytał regulamin dokonywania przekazów pocztowych przez Pocztę Polską. Zapadł bowiem wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący sprawy odszkodowania za niedostarczony przekaz pocztowy. Do Trybunału Konstytucyjnego sprawa trafiła z Sądu Okręgowego w Tarnowie, gdzie powódka zażądała od Poczty Polskiej 2160 zł z odsetkami za niedoręczenie przekazu pieniężnego. Chodziło co prawda o bagatelną kwotę 95 zł, które trafić miały do ambasady Kanady celem uzyskania dokumentów dla syna powódki. Jednakże przekaz nie dotarł, wiza nie została wydana, a zakupionego biletu lotniczego nie można było już zwrócić. Poczta Polska wspaniałomyślnie przyznała odszkodowanie w kwocie 25 zł oraz zwrot kosztów przekazu na kolejne 5 zł, co miało być dla pokrzywdzonej kobiety zadośćuczynieniem. Przypomnę tylko, że sam przekaz był na kwotę 95 zł. Zirytowana obywatelka złożyła sprawę do sądu. Rozprawa w sądzie pierwszej instancji skończyła się na tym, że sąd orzekł, iż poczta dopuściła się bezprawnego i zawinionego zaniechania, ale nie był władny przyznać żadnej kwoty odszkodowania ze względu na moc przepisów. Powódka odwołała się wtedy do Sądu Okręgowego w Tarnowie, a ten zapytał Trybunał Konstytucyjny o zapisy prawa pocztowego i ich zgodność z konstytucją. Sąd Okręgowy pytał dokładnie, czy jest to równe traktowanie wszystkich operatorów świadczących usługi kurierskie. skoro wszystkie firmy ponoszą pełną odpowiedzialność za utracone przesyłki, podczas gdy Poczta Polska jako operator publiczny ma tą odpowiedzialność ograniczoną. I to w dodatku do 5-krotnej wartości kosztu nadania przesyłki. Broniący ustawy z ramienia Sejmu poseł Wojciech Szarama podnosił, że operator publiczny działa w specyficznych warunkach i ustawa, oprócz zagwarantowania mu monopolu, bo jak wiemy, poczta ma monopol na przekazy pocztowe, nakłada na tegoż operatora publicznego szereg innych obowiązków, takich jak utrzymywanie niskich cen czy utrzymywanie dużej sieci placówek. Zapewne pan poseł myśli, że jakby wszystkie firmy kurierskie były prywatne i nie było państwowego publicznego operatora, to ceny przesyłek byłyby tak drogie, że biednych nie stać by było na wysyłanie listów. Koniecznością utrzymania niskich cen oraz szerokiej dostępności usług pan poseł Szarama wykazywał, że nie ma nic złego w tym, iż Poczta Polska dostaje dotacje z budżetu, ma dodatkowo ograniczoną odpowiedzialność za niespełnianie swych usług oraz nie przynosi zysków. Zaznaczył także, że nie po to poczta uzyskuje dotacje, by w pełni wypłacać odszkodowania. Niestety sędziowie dali się przekonać i wyrok zapadł niekorzystny dla obywateli. Trybunał orzekł, że w przypadku ograniczenia odpowiedzialności poczty, w przypadku niedostarczenia przekazu pocztowego, nie ma mowy o nierównym traktowaniu operatora publicznego i pozostałych operatorów, ponieważ ustawa daje monopol Poczcie Polskiej, czyniąc ją operatorem publicznym i żaden inny operator nie ma prawa świadczyć przekazów pocztowych. Zgodnie z prawem więc musimy przekazów pocztowych dokonywać przez Pocztę Polską i nie mamy prawa żądać od niej tego, by rzetelnie wywiązała się ze swojej usługi. A jeśli nasz przekaz nie dotrze na czas, to sami jesteśmy sobie winni, że skorzystaliśmy z Poczty Polskiej. Na ten problem zwróciła właśnie uwagę sędzia Teresa Liszcz, według której część rozpatrywanych przepisów nie jest zgodna z konstytucją. Złożyła ona więc zdanie odrębne do wyroku, stwierdzając, że klient powinien mieć wybór pomiędzy usługą tańszą, w której nie ma gwarancji odszkodowania, i droższą, która zapewnia realne odszkodowanie w przypadku niedoręczenia przekazu. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Jakby to ujął Michnik... Odpieprz się może, co? Może się odpieprz od generała teraz. Ale ja nie zamierzam. Proces Jaruzelskiego i paru innych panów oskarżonych w sprawie zabójstwa robotników z Wybrzeża w grudniu 1970 roku wciąż się toczy. Toczy się i toczy od 10 lat. I coraz bardziej przyhamowuje. Ostatnio przyhamował z powodu Jaruzelskiego i byłego wicepremiera PRL Stanisława Kociołka. Warszawski Sąd Okręgowy prowadzący sprawę poprosił biegłych Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o wydanie opinii na temat stanu zdrowia wyżej wymienionych panów. Z opinii wynika, że ze względu na pana generała rozprawa nie może być dłuższa niż 2 godziny raz w tygodniu. Ma być zarządzana przerwa na leki dla pana generała, sala sądowa ma być wietrzona, a pan generał ma siedzieć. Wydawałoby się, że już dawno powinien siedzieć. Co do pana Kociołka, czas, w jakim może uczestniczyć w rozprawie, to 3 godziny. Niemal pewne było, że ludzie tego pokroju wyjdą z tego obronną ręką. Jestem pewien, że ta sprawa zakończy się dopiero, gdy zabraknie oskarżonych. Synu! Czy odrobiłeś już lekcję? No, już tato nad tym pracuje. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji! Zapadł wyrok w sprawie dość niejasnego handlu drewnem przez Lasy Państwowe, przedsiębiorstwo państwowe, które jest de facto prawie że monopolistą na rynku drewna. Według Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasady sprzedaży drewna stosowane przez Lasy Państwowe miały charakter antykonkurencyjny. Sąd podtrzymał tym samym stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak więc wyglądała ta sprzedaż? Lasy Państwowe większość swojego drewna sprzedawały na tzw. rokowaniach internetowych. Brzmi nieźle, niby Allegro dla firm, tak? Jednakże do tych rokowań internetowych mogli dołączyć wyłącznie dotychczasowi kontrahenci Lasów Państwowych. Co więcej, ograniczono także ilość zakupów, jakie można było dokonać przez te rokowania. Mianowicie przedsiębiorstwa nie mogły kupić więcej drewna niż w roku ubiegłym. Praktyka ta w sposób oczywisty utrudniła wejście na rynek nowym przedsiębiorstwom lub utrudniła także zwiększenie obrotów przedsiębiorstwom, które dotychczas były małe, a teraz planowały rozwój. Na razie krok w kierunku przejrzystości handlu uczyniły Lasy Państwowe, które teraz sprzedawać będą na zasadzie rokowań 55% swojego surowca, natomiast 45% zostanie przekazane przez aplikację e-drewno jako otwartą aukcję internetową, w której może wziąć udział każdy przedsiębiorca. Jest to oczywiście pewna poprawa, ale za błędy Lasów Państwowych zapłacimy my, bowiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na spółkę karę w wysokości 1,5 miliona złotych. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał tą karę pieniężną. A ponieważ spółka Lasy Państwowe jest przedsiębiorstwem państwowym, więc jak zwykle zapłaci nie kto inny, tylko obywatel. Ale to przecież nie obywatel dostaje wysoką pensję i wysokie premie za branie odpowiedzialności za błędy spółki. Słuchacie kontestacji. Zawsze, kiedy banda baranów wprowadzi nowy podatek, to znajduje się inna banda baranów, która stwierdza, kogo należy od tego podatku zwolnić. Jakby na przykład nie można było od razu tego podatku nie wprowadzać. I tak według projektu klubu SLD dotyczącego podatku VAT należy dać rodzinom możliwość odliczania tego podatku od zakupu odzieży i obuwia dla dzieci. Klub SLD tłumaczy, że taka ulga podatkowa jest potrzebna, ponieważ ostatnio znacznie wzrósł VAT na odzież i obuwie. Posłowie oszacowali już nawet, iż taka ulga znaczyłaby dla rodziny 150 zł rocznie. Projekt przewidział nawet, kto się będzie zajmował zwrotami VAT-u. Tutaj Anita Błochowiak z klubu SLD jasno i konkretnie wskazuje wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, jakby ci urzędnicy nie mieli już wystarczająco dużo na głowie. Dodatkowo zająć by tym trzeba było kilku innych urzędników, ponieważ instytucja wójta, burmistrza czy prezydenta miasta wypłacałaby zwrot VAT-u, a potem otrzymywała rekompensatę z budżetu państwa. Ponadto posłowie SLD nie chcą rozgraniczać pomiędzy biednymi a bogatymi rodzinami. Ustawa ma obejmować wszystkie rodziny ze względu na 32 artykuł Konstytucji, który mówi o równości. Jednak według posłów z przepisów skorzystają tylko najbardziej potrzebujące rodziny. A ja pozwolę sobie zauważyć, że z reguły ze wszystkich ulg, jakie tylko pojawiały się w podatkach, korzystały najczęściej te najbogatsze rodziny, które znały się na prawie i wiedziały, co, kiedy i gdzie można sobie odpisać. Ale może pohamuję język, bo jeszcze ktoś wymyśli, że projekt musi przewidywać specjalną kampanię informującą rodziny o tym, iż mogą ten VAT odpisać. A żeby jasno zobrazować, o co idzie sprawa, to idzie o wzrost owego podatku VAT na obuwie niemowlęce i dziecięce, ubranka niemowlęce i dziecięce z 7 do 8%. I miło by było, jakby posłowie SLD powalczyli o coś bardziej praktycznego dla obywateli, może na przykład o zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych. Na tym przeciętna rodzina zyskałaby o wiele więcej. Kontestacja. To, że w ministerstwie rzadko kiedy decyzyjnym jest inteligentny i mądry człowiek, to już chyba wszyscy wiemy. Więc nie nowością będzie dla Was, jeżeli powiem, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie potrafi nawet porządnie wydać pieniędzy, które otrzymała w ramach dotacji unijnych. Chodzi tutaj prawie o 4 miliardy złotych, przeznaczone dla Ministerstwa Edukacji Narodowej na lata 2007-2013. Jak na razie pierwsze 3 lata zostały kompletnie zmarnowane i MEN rozliczyło tylko 10% z całości tej kwoty, z czego 338 milionów poszło na zbadanie efektywności i jakości edukacji, zaś 34 miliony poszły na ekspertów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. a równie dobrze z tego mogło powstać 400 prywatnych, małych szkół kształcących na poziomie zdecydowanie lepszym niż państwowe. Ale przecież jak wszyscy wiemy, ministerstwo nie może wydawać pieniędzy na przydatne rzeczy. Więc skończyło się na wspaniałych i długich, nieprzydatnych szkoleniach w dość wykwintnych hotelach. Jak tak dalej pójdzie, ministerstwo straci możliwość wydatkowania kolejnych 3 miliardów złotych z owych dotacji, jeżeli nie zrobi z nimi czegoś konstruktywnego do 2013 roku. I wtedy prawdopodobnie okaże się, że ministerstwo zamiast wybudować nowe szkoły, ewentualnie sprywatyzować państwowe, a z posiadanych pieniędzy zapewnić edukację w tych prywatnych szkołach najbiedniejszym, czy fundować ciekawe stypendia, wyprodukuje miliardy ton dokumentów z nikomu niepotrzebnymi analizami i przeprowadzi setki tysięcy godzin szkoleń, na których zarobią tylko odpowiednie firmy. Z rodziny oczywiście. Słuchacie kontestacji. Po wielu latach zaczyna się wreszcie robić ruch w kierunku budowy polskiej elektrowni jądrowej. Premier Tusk ogłosił na posiedzeniu rządu, że 30 czerwca 2011 roku najdalej zostaną przyjęte wszystkie potrzebne przepisy prawa do realizacji inwestycji atomowej w Polsce. Zapowiedział także, że już za 9 lat powinien popłynąć pierwszy prąd z elektrowni atomowej. I tak jak do połowy 2011 roku przyjmować będziemy nowe przepisy, tak od tego momentu do roku 2013 rząd szukać będzie nowej lokalizacji pod budowę takowej elektrowni oraz prowadzić przetarg na jej budowę. Pozostaje teraz tylko jedno pytanie. Czyżby pan premier i jego eksperci nie wiedzieli już o istnieniu nowych rozwiązań w energetyce jądrowej, które wcale nie wymagają budowy wielkich elektrowni? Ale cóż, może znowu jest tam jakieś ukryte dno i pan premier chciałby przetransferować pieniądze z jednej kieszeni do drugiej, tak żeby przy okazji ktoś z kolegów coś sobie uszczknął. A zainteresowanych zachęcam do poczytania trochę o najnowszych trendach w energetyce jądrowej. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Już w ubiegłym tygodniu mówiłem o możliwych podwyżkach cen prądu związanych z walką z klimatem prowadzoną dzielnie przez Brukselę. Chodzi tu oczywiście o koszty licencji na emisję dwutlenku węgla. Dziennik.pl pisze, że te podwyżki będą jeszcze większe, a być może nawet czekają nas ograniczenia dostaw. Ceny mają wzrosnąć nawet o 110% w 2013 roku, a firmy energetyczne planują wstrzymanie inwestycji w nowe bloki, siłownie i generalnie w produkcję prądu elektrycznego. I to mimo tego, że nowe inwestycje mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku wykupu licencji na emisję dwutlenku węgla. Dlaczego to wszystko? Otóż do terminu złożenia wniosków o otrzymanie warunkowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla bez opłat zostało tylko 5 miesięcy, a polskie przepisy ciągle uniemożliwiają utworzenie listy nowych inwestycji objętych zwolnieniami. Projekt ustawy, który by na to pozwolił, utknął w resorcie środowiska. Nieopłacalność produkcji prawdopodobnie powoduje wstrzymanie inwestycji. Skutki tego dla Polski mogą być fatalne, bowiem do końca 2015 roku, ze względów bezpieczeństwa, musimy wyłączyć stare siłownie o łącznej mocy ponad 6000 MW. W tym roku inwestorzy planowali rozpocząć inwestycje właśnie na mniej więcej taką łączną moc o łącznej wartości prawie 30 miliardów złotych. Ale resortowi się nie śpieszy. Słuchajcie, kontestacji? A teraz o zagranicy, która ściśle wiąże się z naszymi pieniędzmi. Bielsat TV to białoruska opozycyjna telewizja, całkowicie finansowana przez telewizję polską. Skuteczność tej telewizji jest mała ze względu na sposób nadawania, satelitarny. Ale materiały są rozpowszechniane również na płytach, zwykłych płytach CD. Bielsat TV nadaje od 2007 roku za pieniądze polskiego podatnika. Ponieważ TVP podjęło się finansowanie tego, i tu trzeba zaznaczyć, nie przenoszącego żadnych dochodów medium. W 2009 roku białoruska telewizja dostała 20,5 miliona złotych. To są nasze pieniądze. Ale w tym roku dyrektor telewizji skarży się na zbyt małe środki. Dostaną tylko 19 milionów złotych. Rozumiem chwalebną ideę pomocy Białorusinom, ale uważam, że powinna być dobrowolna. Ponieważ pod przymusem te pieniądze pewnie są wydawane w sposób nieskuteczny i te 19 milionów zostanie w jakimś stopniu zmarnowane. Słuchacie kontestacji jedynego w Polsce radia wolnościowego. Pozostajemy dalej poza granicami. Kolejny news jest z Aten. Z pomocą środowisk lewicowych, a jakże, ponad 200 migrantów rozpoczęło strajk głodowy na Uniwersytecie Ateńskim. Mają tylko jeden postulat. Żądają legalizacji swojego obywatelstwa. Policja jest bezradna, stała się niewolnikiem prawa, ponieważ nie mają uprawnień do interwencji na terenie uniwersyteckim. Bez trudno dostępnego pozwolenia, oczywiście. A co oznaczałoby nadanie obywatelstwa nielegalnym imigrantom z Afryki? Obywatelstwo Unii Europejskiej. A dalej hulaj dusza, piekła nie ma. Zasiłki, renty, pomocy. Wszystko dla naszych wspaniałych braci z Afryki. Ciekawe tylko, kto za to zapłaci, bo ja myślę, że podatnik. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Wszechnej stereotypowej opinii Szwecja jest przykładem sukcesu państwa opiekuńczego i społecznej gospodarki rynkowej. Na ile to jest bzdurą, już kiedyś szkicowałem, to w ogóle zasługuje na jakąś osobną audycję. Ale tym razem zajmiemy się kolejnym stereotypem, flagowym przykładem właśnie tej szwedzkiej społeczno-rynkowej gospodarki. Chodzi o firmę IKEA. Okazuje się, że jej sukces był jednak raczej rynkowy niż społeczny. Otóż wedle portalu forsal.pl właściciel i założyciel IKEA Ingvar Kamprad przyznał się do unikania płacenia podatków lub przynajmniej do ich minimalizacji. Kamprad mówi, że IKEA nigdy nie złamała przepisów fiskalnych krajów, w których działa, ale zawsze traktowała podatki jako taki sam koszt prowadzenia działalności gospodarczej jak każdy inny. Przykładem takiej optymalizacji podatkowej, którą ujawniło dziennikarskie śledztwo, jest zarządzanie koncernem za pośrednictwem fundacji o siedzibie w Liechtensteinie, bądź co bądź raju podatkowym. O innych metodach optymalizacji oraz o innych aspektach tej sprawy warto przeczytać w artykule. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Koniec negocjacji pomiędzy Francją a Rosją w sprawie sprzedaży do Rosji okrętów francuskich typu Mistra. W ubiegłym tygodniu bowiem oba kraje podpisały porozumienie w stoczniowym mieście Saint-Nazaire. Kontrakt opiewa na sprzedaż 4 statków, a koszt jednego z nich szacuje się w granicach od 500 do 700 milionów euro. Co dla nas może oznaczać ta transakcja? Zdawałoby się, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ przecież nasz prezydent sam namawiał Francuzów do tego, by sprzedali okręty Rosji. Tymczasem zarówno Stany Zjednoczone, które sprzeciwiały się transakcji, oraz niektóre państwa NATO, w szczególności wszystkie państwa, które powstały po rozpadzie bloku ZSRR, są bardzo zaniepokojone tą transakcją. Jedną z najbardziej oponujących transakcji sił w Paryżu była dyplomacja gruzińska, która niestety nic nie wskurała. A jak twierdzi strona rosyjska, to przez Gruzję potrzebny jest zakup owych statków desantowych, ponieważ wojna w Gruzji pokazała, że rosyjska armia potrzebuje unowocześnienia. Ale żeby nie pozostawiać złudzeń co do rosyjskich intencji unowocześniania swojej obronności, dodam tylko tyle, że okręt klasy Mistra jest to duży okręt desantowy, który może szturmować wybrzeże 16 ciężkimi śmigłowcami, 40 czołgami wsparcia oraz batalionem piechoty. Jeżeli okręty tej klasy stacjonować będą w Sankt Petersburgu, to na pewno kraje bałtyckie mają dużo powodów do obaw. Jak szacują władze francuskie, zyskiem dla Francji z tej transakcji będzie około 5 milionów godzin pracy dla 1000 zatrudnionych przy budowie osób. Pozostaje więc pytanie, dlaczego nasz kochany prezydent, pan Bronisław Komorowski, tak bardzo zachęcał Francuzów do sprzedaży, zamiast podsunąć Rosjanom jakiś kontrakt ze Stocznią Polską? Kontestacja. I teraz rewolucyjne newsy z Bliskiego Wschodu. Najpierw taki suplement do ubiegłotygodniowych informacji z Tunezji. Tak jak mówiłem, przy władzy utrzymał się członek partii obalonego dyktatora, Mohamed Ghannouchi, jest on obecnie premierem rządu. Jednakże w tymczasowym rządzie pojawiło się kilka osób związanych z opozycją. Jednym z nich jest Slim Amamou, członek partii piratów. Jak pisze portal interia.pl, został on powołany na stanowisko sekretarza stanu do spraw młodzieży i sportu w nowym tunezyjskim rządzie. Amamou angażował się w działania przeciwko cenzurze i na rzecz wolności wypowiedzi w Tunezji. Podczas protestów był aresztowany. Jest też znanym blogerem. Nowy rząd jak na razie ogłosił koniec cenzury i zapowiedział zwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Zakazane organizacje takie jak Partia Komunistyczna, Islamistyczna czy Human Rights League będą mogły znowu działać. Za pół roku mają być podobno wolne wybory. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Sprawdza się natomiast inna rzecz, którą przewidywałem tydzień temu. Otóż Tunezja jest tak jakby ogniskiem zapalnym protestów w świecie arabskim. Arabowie, sfrustrowani rosnącymi cenami, ubóstwem, wysokim bezrobociem i autorytarnymi rządami, zaczynają dostrzegać, że nielubianych dyktatorów można się pozbyć. W zeszłym tygodniu wielkie demonstracje i starcia z policją czy też innymi oddziałami rządowymi przetoczyły się przez Egipt. Demonstranci, którzy tak jak w Tunezji organizowali się m.in. dzięki portalom społecznościowym, internetowym, domagają się końca dyktatury rządzącego od prawie 30 lat Hosniego Mubaraka. Starcia doprowadziły do zamieszek na większą skalę, zginęło już prawie 100 osób, 2000 mniej więcej jest rannych, również mniej więcej tyle aresztowano. W głównych miastach Egiptu wprowadzono godzinę policyjną i to taką długą godzinę, bo od godziny 16 do 8 rano. Jednak tłumy demonstrantów niewiele sobie z tego robiły. W piątek wieczorem, być może przypadkiem, w całym Egipcie padła telefonia komórkowa i internet. Tak, tak, dosłownie, internet egipski padł. W ciągu kilku minut, około północy, mniej więcej 3,5 tysiąca routerów brzegowych wielkich egipskich dostawców łączy internetowych przestało działać. Poza tym praktycznie żaden system autonomiczny w Egipcie nie jest osiągalny z zewnątrz. Nieco wcześniej zablokowano Facebooka i Twittera. Tak jak w Tunezji, zastosowano tradycyjny środek uspokajania rewolucji, to znaczy znalezienie kozła ofiarnego. W Tunezji prezydent musiał uciekać z kraju, za to premier zachował władzę. W Egipcie prezydent Mubarak najwyraźniej jest sprytniejszy. Udało mu się zmusić rząd do rezygnacji. Mianował nowego premiera, Ahmeda Mohameda Shafika. Ponadto po raz pierwszy powołał swojego zastępcę i uwaga, tym zastępcą jest szef wywiadu Omar Suleiman. To chyba dość dobrze wskazuje, jaki charakter mają te zmiany. No i ciekawe, czy w ten sposób prezydentowi uda się uspokoić protestujących. Warto tutaj spojrzeć też na drugą stronę tej sprawy, to znaczy na główny powód, dla którego światowa opinia publiczna toleruje dyktatorów w krajach Bliskiego Wschodu. Mianowicie, gdyby Egipt był taką normalną demokracją, bez prezydenta Mubaraka, to władze prawdopodobnie nad Egiptem zdobyliby ekstremistyczni islamiści z Bractwa Muzułmańskiego. I to właśnie Bractwo Muzułmańskie prawdopodobnie jest organizatorem protestów. Także w wyniku tych niby wolnościowych rewolucji w krajach Magrebu, niewykluczone, że tamtejsze narody, a z nimi również sąsiedzi, w zasadzie cały świat, wpadną z deszczu pod rynnę. Ale tu znowu nie będę rozwijał tego tematu, bo można było sobie poczytać i o Tunezji, i o Egipcie w głównych portalach, na pierwszych stronach gazet, więc niech każdy sobie wyrobi własną opinię. Ja podaję dla zainteresowanych odpowiednie linki. A temat rewolucji opracowywałem na podstawie stron z portali interia.pl oraz many.pl. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Australia. Kraj w takim samym stopniu piękny, co niebezpieczny. Człowiek wychodząc z domu może napotkać śmiertelnie trujące meduzy, śmiertelnie trujące węże, śmiertelnie trujące pająki, trujące dziobaki, aligatory. A nawet jeśli człowiek ma wyjątkowo pechowy dzień, może spotkać socjaldemokratę. Na przykład premiera terytorium północnego Australii. I ten ostatni najprawdopodobniej przyczynił się do planu wprowadzenia tak zwanego Container Deposit Legislation w Northern Territory, czyli w tamtejszym odpowiedniku województwa. Container Deposit Legislation jest to prawo mające na celu troskę o surowce wtórne. Prawo to ma polegać na tym, że na każde opakowanie będzie przypadać kaucja, a oddając je, będzie można odzyskać część pieniędzy. Niektóre stowarzyszenia sprzedawców zawiązały porozumienie w celu zablokowania tego projektu. Twierdzą, że cena 6-paku soku wzrośnie o $1.20, karton mrożonej kawy o 20 centów, a co najgorsze, cena skrzynki piwa podniesie się o całe $5. Dla Australijczyków żyjących w palącym słońcu napoje są produktem niemal niezbędnym do życia, dlatego wywołało to niemałe poruszenie. Jako że mieszkańcy Australii mają szeroki dostęp do broni i radzą sobie nawet z aligatorami, to sądzę, że z tym też nie będą mieć problemu. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. A teraz przenosimy się na północ od Rio Grande, gdzie jak zwykle śledzić będziemy niewyobrażalną głupotę. Sprawa toczy się o kradzież samochodu przez niejakiego pana Jamesona Prince'a, który ukradł swój własny samochód. Ale nim do tego doszło, zapoznajmy się z sytuacją. Syn pana Prince'a pożyczył sobie jego samochód po to tylko, żeby potrącić przechodnia na ulicy, po czym uciec z miejsca wypadku. Ale policja działa w miarę dobrze w Stanach, chłopak został aresztowany, a samochód skonfiskowany na czas dochodzenia. Tutaj nie widać żadnych uszczerbków w działaniu policji. Problem zaczyna się, gdy właściciel samochodu poszedł na koniec dochodzenia, by odebrać go z komisariatu. Jak się okazało, nikt w administracji policyjnej nie jest w stanie zlokalizować jego samochodu. W końcu ważący kilka ton terenowy samochód to jest coś, co może się zgubić. Panowie policjanci byli bezradni, rozkładali ręce, drapali się po głowie, no i cóż, powiedzieli panu Prince'owi, że nie wiedzą, gdzie jego samochód się znajduje. Czyli ktoś musiał ten samochód ukraść z policyjnego strzeżonego parkingu. Traf chciał, że pan Prince znalazł swój samochód zaparkowany niedaleko komisariatu jakieś 4 miesiące po opisanym zdarzeniu. Z racji, że też nie był do końca myślącym człowiekiem, bez zastanowienia wsiadł do samochodu i odebrał swoją własność, jadąc nią do domu, w którym dopadła go policja i został aresztowany za kradzież własnego samochodu. Nie zdały się tłumaczenia, że samochód jest jego, skuto go na oczach jego dzieci, a samochód znów skonfiskowano. Po dłuższych wyjaśnieniach pan Prince został wypuszczony i dostał nareszcie swój samochód. Ale nadal nikt w komisariacie nie jest w stanie wyjaśnić, co się działo z samochodem pana Prince'a przez ostatnie 4 miesiące. A wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po prostu jakiś policjant sobie go najzwyczajniej przywłaszczył, bo mu tak było wygodnie. Ale oczywiście nikt w administracji nie jest w stanie wskazać, który z policjantów to był. Natomiast pan Prince, wkurzony za to, że przez 4 miesiące nie miał swojego samochodu, a jeszcze bardziej wkurzony za to, że zgnojono go na oczach jego córeczek, domaga się $1 miliona odszkodowania od policji. I miejmy nadzieję, że sprawę wygra, odszkodowanie dostanie wkurzony amerykański obywatel, który na odszkodowanie wyłoży z własnych pieniędzy, będzie zniesmaczony, tym samym burmistrz będzie musiał coś zrobić, by poprawić swoje notowania i może w końcu w policji znajdzie się ten, który był odpowiedzialny za przetrzymywanie cudzej własności, czyli za zwykłą kradzież. Nie ma co, grunt to budowanie obywatelskiego zaufania przez policję. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. I jeszcze jeden krótki news z serii z głupotą na północ od Rio Grande. Jak okazuje się, nagrywanie policjanta to w niektórych stanach coś prawie porównywalnego z próbą zabójstwa. O czym dowiedział się jeden były artysta, który nagrywał policjantów. Jeżeli nagrywamy przeciętnego obywatela bez jego wiedzy, to kara wynosi do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku, gdy nagrany zostanie funkcjonariusz państwowy, ta kara może wynosić nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Ponieważ cała sytuacja wypadła przy zwykłym ulicznym happeningu, nie ma tu zbyt wiele do opisywania. Do zastanowienia pozostaje tylko jedno. Dlaczego funkcjonariusz jest kimś więcej od obywatela? I czy rzeczywiście nagrywanie policjantów to taka zła rzecz z obiektywnej strony patrząc? Jeżeli spojrzymy na sytuacje dziejące się w Polsce, to nagrywanie funkcjonariuszy na służbie to nie jeden obywatel uratował już swój interes tylko dlatego, że funkcjonariusze, którzy próbowali na nim coś wymusić, zostali nagrani. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. O tym, ile jest w stanie zrobić matka dla swoich dzieci, wie prawie każdy. I tak postąpiła pani Kelly Williams-Bollar, która zamieszkuje w Ohio. By zapewnić lepszą edukację swoim córkom, sfałszowała dane na temat miejsca zamieszkania tak, by córki poszły do szkoły nie w swojej dzielnicy, gdzie narażone by były na obcowanie z przestępcami w szkole, ale do dzielnicy sąsiedniej, gdzie szkoła była na zdecydowanie wyższym poziomie i mogły tam uzyskać o wiele lepszą edukację. W obu przypadkach mówimy oczywiście o uczęszczaniu dziewczynek do szkoły publicznej, czyli świadczącej edukację za darmo, no przynajmniej z pieniędzy podatników. I o te pieniądze właśnie chodzi. Ponieważ szkoła nie skarży pani Kelly o sfałszowanie miejsca zamieszkania, ale skarży o wyłudzenie finansowe. Jej dzieci bowiem nie miały prawa pobierać edukacji w tej szkole, ponieważ płaci ona podatki w sąsiednim dystrykcie. Nie pomogło także tłumaczenie, że dziadek dziewczynek, z którym spędzają prawie połowę swojego czasu, mieszka w dystrykcie do szkoły, do której chciały chodzić. I on tam płaci podatki. Po raz kolejny mamy więc przykład, jak działa państwowa edukacja. Pod przymusem zabiera nam pieniądze na rzekomo to, co byśmy chcieli, po czym oferuje nam coś, co możemy przyjąć albo nie, jeżeli nam się nie podoba. A wymyślone w średniowieczu przypisanie chłopa do ziemi obowiązuje coraz bardziej. Cudowną wprost szopkę z obywateli robią włodarze Tasmanii. Nie dopuszczają oni bowiem, by w tej australijskiej prowincji pojawiło się coś takiego jak konkurencja na rynku energii elektrycznej. Włodarze uważają bowiem, że konkurencja zaszkodzi obywatelom tego stanu, w związku z czym mieszkańcy Tasmanii mogą zaopatrywać się w energię elektryczną. Ci sami włodarze jednak podpisali umowę na jakieś 16,5 miliona dolarów australijskich, by tasmański koncern Rio Tinto Alcan miał zapewniony tańszy prąd z sąsiedniej prowincji Queensland. Jak widać, pani Lara Giddings, która pełni funkcję premiera Tasmanii, widzi bardzo dużo korzyści w tym, by obywatele płacili wysokie rachunki i to najlepiej do koszyka firmy, którą ona im wybierze. Na dzisiaj to już wszystko. Gorąco zachęcam do słuchania naszej audycji w przyszłym tygodniu. A w ramach ogłoszeń proszę Was, byście pod audycją w komentarzach wpisywali Waszą opinię. Czy wolicie, by w tygodniu w sieci pojawiało się więcej krótkich informacji zajawiających tylko temat, byście mogli doczytać dalej sami? Czy wolicie, by wybieranych przez nas materiałów było mniej, ale opracowywane były dla Was w takim stopniu, byście mieli pełną przejrzystość informacji, nie wymagającą dalszej weryfikacji? Ponieważ liczymy się z Waszym zdaniem, chcemy, byście mieli realny udział w kształtowaniu audycji. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę udanego tygodnia w nieco innej sieci.